you don't kill him, someone will kill you. När plötsligt en rad brutala mord inträffar. This is my last case. Why don't I believe you? Vet detektiv Harrison att hans förflutna har hunnit ifatt honom. Chasing Ghosts ikväll på TV1000.